ที่เราได้พากันขวนขวายก็ทำบำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นในกายในใจของเราโดยอาศัยกายกับใจก็ดีหรืออาศัยสิ่งที่กายอาศัย ก็ดีให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลและเป็นคุณงามความดีสำหรับผู้มีการประพฤติปฏิบัติการบำเพ็ญประโยชน์ไม่ว่าจะประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน ซึ่งจะเป็นไปด้วยความราบรื่นสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยดีก็ต้องอาศัยสติปัญญาคือความรู้แม้แต่เราที่จะมาประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการชำระ สิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวของเราโดยมีวิธีต่างๆทั้งหยาบทั้งกลางกลางและทั้งละเอียดเราก็ต้องอาศัยความรู้นี่คอยทำหน้าที่ อำนวยและสนับสนุนประคับประคองการประพฤติปฏิบัติทั้งในส่วนละงดเว้นซึ่งความชั่วทั้งหลายทั้งในส่วนบำเพ็ญซึ่งเป็นเรื่องของคุณงามความดีควรแก่การที่จะเจริญเช่นอย่างว่าเราจะบำเพ็ญทานคือการบริจาคเราจะปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการเสียสละสิ่งที่ควรเสียสละและละออกไปได้แก่ธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเรียกว่ากันหาธรรมเรียกว่าธรรมดำธรรมดำคืออกุศลนี้ถ้าเกิดขึ้น ในที่ใดทำให้ที่นั้นมีความดำแล้วก็เต็มไปด้วยความมืดไม่มีความสว่างอยู่ในที่นั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พุทธบริษัทผู้ใคร่ประโยชน์หรือความเจริญแก่ชีวิตของตนไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่าประโยชน์โลกนี้ไม่ว่าจะประโยชน์ ในอนาคตเพื่อโลกหน้าตลอดทั้งประโยชน์อย่างยิ่งซึ่งเกิดจากมรรคผลนิพพานก็ต้องอาศัยซึ่ง ปัญญาได้แก่ความรู้เป็นเครื่องนำเป็นเครื่องประคับประคองหรือควบคุมเพราะฉะนั้นคำว่าปัญญาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเราทุกท่านทุกคนควรจะได้พากันพัฒนา ให้มันเจริญยิ่งขึ้นปัญญาคือความรู้ย่อมเป็นธรรมชาติมีอยู่ในบุคคลและสัตว์ตามหลักของธรรมชาติเราก็มาประพฤติปฏิบัติ ส่งเสริมเพิ่มเติมปัญญาที่มีอยู่แม้เพียงเล็กน้อยนั้นให้มันเจริญมากยิ่งขึ้นให้มันแก่กล้ามากยิ่งขึ้นนี่คือเป็นหน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นการฟังก็เป็นทางหนึ่งที่จะทำให้ปัญญาเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องภายนอกก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเราจะต้องอาศัยภายนอกเป็นเครื่องสร้างปัญญานอกจากการฟังแล้วการฟังก็เป็นเรื่องภายนอก การได้รู้เกิดจากการเห็นโดยสายตาของเราก็เป็นเรื่องภายนอกการได้สูดกลิ่นลิ้มรสสัมผัสก็เป็นเรื่องภายนอก ปัญญาคือความรู้เราได้จากสิ่งภายนอกจัดว่าเป็นปัญญาเบื้องต้นหรือว่าขั้นต้นดังนั้นพวกเราทุกคนก็จำเป็นที่จะต้องแสวงหาด้วยการศึกษา ด้วยการทำความเข้าใจโดยอาศัยปัญญาที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือมีอยู่แล้วมากก็ดีน้อยก็ดีนี่แหละถ้าเมื่อเราไม่ให้ความสำคัญนำความรู้อย่างปูปูกระปา ตามลักษณะของปุถุชนไปใช้อยู่เสมอหรือเนื่องๆให้ปัญญาที่เป็นปุถุปปาตัวนั้นน่ะมันก็จะแกร่งขึ้นกล้าขึ้นเพราะการเอาใจใส่หรือพยายาม คนคิดนั่นคือเป็นการกลั่นกรองของมีอยู่คือปัญญานั้นแม้จะอยากมันก็จะละเอียดขึ้นได้น้อยมันก็จะมากขึ้นได้ นอกจากเรามาใส่ภายนอกโดยซึ่งเป็นเรื่องของตัวเหล่านี้ ความรู้ให้แก่ตัวของเราปัญญานั้นจะต้องเกิดขึ้นกับพวกเราโดยไม่ต้องสงสัยการที่เราทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจสิ่งต่างๆ ทั้งดีทั้งชั่วทั้งถูกทั้งผิดทั้งที่เป็นบุญเป็นบาปเป็นธรรมเป็นญาณธรรมสิ่งเหล่านี้ถ้าหากเราพึงประสงค์แล้วเราก็จะเห็นเราก็จะเป็นผู้รู้อยู่ทุกเวลาไม่ว่ากลางวันไม่ว่ากลางคืน เป็นไปแต่หลับแต่ที่เราไม่ได้เป็นไปดังที่กล่าวเพราะว่าเราไม่ได้ความสำคัญเราไม่ได้มีความเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายดังกล่าวโดยสายตาหรือจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยมันเป็นแหล่งเกิดเป็นแหล่งแห่งความรู้สิ่งทั้งปวงว่าดีชั่วถูกผิดได้ทั้งนั้นเราไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นแม้ธรรมะหรือความไม่เป็นธรรมมันก็มีอยู่ในที่นี้เช่นเดียวกับปัญญาแต่เราสำคัญว่าธรรมะมันอยู่ที่โน้นอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่ซึ่งไกลออกไปจากกายกับใจของเราเพราะเราต้องการปัญญาจึงไม่เห็นปัญญาแสวงหาปัญญาก็ไม่พบปัญญาแต่เมื่อเราเข้าใจที่แท้แล้วมันก็อยู่ที่ตัวเราถ้าไม่มีเราปัญญาจะเกิดมีมาจากที่ไหนเหมือนโลกทั้งโลกถ้ามันไม่มีมันว่างคำว่าโลกซึ่งประกอบด้วยสิ่งต่างๆมันเริ่มว่างไปจากสิ่งทั้งหลายเหมือนเรามองขึ้นไปบนฟ้า สิ่งที่ดีที่ชั่วที่ถูกที่ผิดตลอดทั้งผลคือความสุขทุกข์มันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันจะอาศัยอะไรแม้แต่ดวงจิตดวงใจของพวกเราท่านทั้งหลายขณะนี้เวลานี้เราไม่ได้อาศัยสิ่งภายนอกเช่นตาจมูกลิ้นเป็นต้นยกเว้นแต่หูหูเราไม่ใช้ก็ได้ไม่อาศัยก็ได้หูไม่รับฟังก็ถึงจะได้ยินไม่ใส่ใจ ว่าจะแสดงอะไรพูดอะไรดีชั่วถูกผิดยังไงไม่สนใจเรามุ่งใจของเราไปสู่จิตใจจิตหนึ่งจะเป็นมุ่งไปสู่ภายนอกก็ดีมุ่งลงสู่ภายในจิตใจของเราก็ดีถ้าดวงจิตคือผู้รู้ ไปสู่จุดที่เรามุ่งกันจริงๆแล้วสิ่งที่เราได้ฟังอยู่ในขณะนี้ก็จะไม่ให้อะไรแก่เราได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินฟังก็สักแต่ว่าฟังเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ความสำคัญแล้วไม่ว่าอะไรทั้งหมดมันก็จะปรากฏเกิดขึ้นคำว่าทั้งหมดนั่นก็หมายถึงทั้งดีและชั่วไม่ดีไม่ชั่วแต่นอกจากตัวของเราแล้วมันจะมีอะไรเกิดมันเกิดในบุคคลอื่นมันก็เรื่องของบุคคลอื่นไม่ใช่เรื่องของเรามันเกิดในแผ่นดินก็เรื่องของแผ่นดินเกิดในลมในไฟในต้นไม้หยดหินตัวใดมันก็เป็นเรื่องของสิ่งนั้นๆถ้ามันอยู่ในสภาพที่มันจะได้รับได้หรือรับไม่ได้ก็เป็นเรื่องของแต่ละสิ่งนั้นมีความเป็นจริงมันเป็นอย่างไรแต่นี่ความเป็นจริงของคนเรียกว่าขาดแสงสว่างคือปัญญาไม่สามารถที่จะรู้ตามเป็นจริงได้มันชอบที่จะส่งและแล่นไปสู่สิ่งภายนอกคล้ายๆว่าเอาจิตวิญญาณเข้าไปสิงสู่อยู่ในสิ่งนั้นๆที่เราได้เห็นได้ยินได้สุขที่ลิ้นและสัมผัสนี่เป็นอย่างนี้เรื่องความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีความสงบก็ดีเป็นต้นมันจึงเกิดขึ้นถ้าเราสามารถควบคุมจิตใจของเราโดยความเป็นตัวของเราเหตุการณ์ดังกล่าวก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้น้อมสิ่งทั้งหลายที่อาศัยตารู้จมูกลิ้นกายและมีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญาเป็นที่ตั้งนั้นเข้ามาสู่ณภายในถึงเราจะเห็นอยู่ข้างนอกภายนอกก็มาข้างในอย่าให้มันอยู่นอกเห็นความเป็นไป จากสิ่งภายนอกคือจะเป็นไปในทางที่ดีที่ชั่วที่ถูกที่ผิดตลอดทั้งเป็นไปในลักษณะของความเสื่อมความเจริญหรือความสุขความทุกข์เมื่อเห็นรู้จากสิ่งภายนอกแล้วตั้งใจน้อมเข้ามาให้มันรู้มาเห็นภายในจิตใจของเราให้มันมาเห็นอยู่ภายในใจนี้ข้างในนี้ให้มันเกิดความรู้ความเห็นข้างใน ความรู้เห็นข้างในไม่ได้เห็นเหมือนกับเห็นข้างนอกไม่ได้แตกต่างกันแต่การเห็นข้างนอกซึ่งมีผลเกิดขึ้นเพราะการเห็นข้างนอกไม่ว่าดีชั่วถูกผิดหรือว่าสุขหรือทุกข์ ผลนี้จะไม่เหมือนกับการเห็นภายในใจย่อมจะแตกต่างกันความรู้ก็ต่างกันความทราบซึ้งก็ต่างกันเมื่อความสุขรู้สึกรู้ทุกข์ก็ต่างกันทั้งนั้นแหละ เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงสอนให้น้อมเข้ามาถ้ามันไม่ดีก็สอนความรู้ภายในว่ามันไม่ดีอย่างไรมันทุกข์อย่างไร มันเดือดร้อนอย่างไรมันวุ่นวายอย่างไรให้มันเห็นภายในจิตภายในใจภายในทั้งดีชั่วถูกผิดสุขและทุกข์เพราะฉะนั้นการเห็นภายนอกเราก็เห็นกันมาเป็นหนุนเป็นหน้า ถ้าจะย้อนถึงอดีตคนเราไม่ได้เกิดมาเป็นชาตินี้ชาติเดียวนับพบนับกลับนับกันไม่ได้แต่ถ้าเราเห็นมากมายหลากหลายเป็นผู้มีความรู้จากสิ่งภายนอกทุกภพทุกชาติมามากนั่นเองแต่ไม่เห็น ภายในตัวในใจของเรามันจึงได้เป็นเหมือนอย่างเราที่เป็นอยู่ในขณะนี้และก็จะเป็นต่อไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทำไมจึงสอนให้พวกเราแสวงหาความดีในทางภาวนาการภาวนาดีสำหรับพวกเราผู้ปฏิบัติอย่างไรสมถะอุบายสงบใจวิปัสสนาอุบายให้เกิด ปัญญาดีอย่างไรหรือพระพุทธเจ้าจึงได้สอนเป็นนักเป็นนาแล้วก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกว่าความดีภายนอก เราเคยพิจารณาตรีตรองในลักษณะอย่างนี้บ้างหรือยังเคยหยิบยกในเรื่องการทำความดีการละความชั่วลดเว้นความชั่วซึ่งเป็นเรื่องภายนอก เราก็ทำกันมาแล้วก็ทำกันมาโดยตลอดทุกภพทุกชาติแต่ละภพละชาติก็จะต่างกันอยู่บ้างว่าเป็นมากบ้างน้อยบ้างแม้ที่เราเกิดมาในภพชาติปัจจุบันนี้ก็เช่นกันเราทำกันมาหมดมือเห็นหมดทานก็ทำมาศีลก็ทำมา การประพฤติปฏิบัติธรรม บำเพ็ญทานด้วยความเป็นธรรมรักษาศีลประกอบด้วยธรรมเราก็ทำกันมาแต่ส่วนจิตใจของเรานั้นเราทำมามากน้อยแค่ไหนมีศีลมีทานในหัวใจมากน้อยแค่ไหนมีศีลในหัวใจมากน้อยแค่ไหนมีภาวนาในหัวใจของเรามากน้อยแค่ไหนเราได้ทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนครบถ้วนบริบูรณ์ทุกอย่างหรือไม่ การสอนภายนอกก็เพื่อใจการกำจัดความตนีทีเดียวความเห็นแก่ตัวมักโลภมักได้ก็เพื่อจิตใจดวงนี้การมาสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมอินทรีย์ ด้วยข้อปฏิบัติคือศีลจะเป็นศีลมากน้อยอย่างไรก็ตามก็เพื่อใจดวงนี้นั่นคือเราอาศัยสิ่งภายนอกสร้างเพื่อรักเพื่อเจริญให้แก่ดวงจิตดวงใจ ไม่ได้สร้างกระทำบำเพ็ญเพื่ออื่นใดกล่าวคือเพื่อกายแต่พวกเราเข้าใจว่าทำทุกๆอย่างก็เพื่อสิ่งนั้นนั่นก็หมายถึงกายไม่ได้เพื่อจิตเพื่อใจหรือไม่เช่นนั้นก็ทำเพื่อเสริมกิเลสในหัวใจเพื่อมันสำเร็จสิ่งที่ตนปรารถนาและต้องการ มีทุกข์อยู่ก็ต้องการทุกข์ให้มันพ้นไปจากความทุกข์ให้ทุกข์มันดับไปทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเกิดมาชาตินี้มันจนมันต้นมันแค้นไม่มีทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนเหมือนเศรษฐีเขามันทุกข์เพราะโรคภัยได้เจ็บเบียดเบียน ทั้งโลกภายนอกโลกภายในก็อยากจะมันหมดแห้งหายไปอย่างนี้เป็นต้นหรือทำเพื่อมันได้มาสุดแล้วแต่เราจะต้องการอะไรโดยมากมันจะเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เพื่อจิตเพื่อใจไม่ได้เพื่อการครอบจิตครอบใจ ไม่ได้เพื่อความอบอุ่นมั่นคงแก่จิตใจของเราแต่เมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเมื่อเราลงทุนสร้างคุณงามความดีแล้วก็น้อมความดีตัวนั้นมาเป็นบาตรเป็นฐานในทางที่ไม่ชอบ ทำไมจึงว่าไม่ชอบชอบไม่ชอบก็ลองได้โปรดพิจารณาดูเราให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีแม้แต่การปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับกายและวาจา เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองหรือปัจจัยของเราให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลเราไม่ได้เอาผลในทางใจแต่เราเอาผลถือว่าถูกแต่ผลของบุญนั้นเป็นเครื่องนำวัตถุมาให้แก่เราสุดแล้วแต่จะต้องการวัตถุอะไร นี่มันเป็นอย่างนั้นนะแต่นี่แท้ที่จริงเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ได้สอนให้สร้างเพื่อวัตถุไม่จำเป็นหรอกวัตถุมันเป็นของคอยเกิดเมื่อลาภยศสรรเสริญในสุข มันเป็นผลพลอยเกิดถ้าหากว่าเราสร้างเพื่อใจสิ่งนั้นมันก็จะเกิดขึ้นมาเองมันเป็นไปเองเป็นหน้าที่ของศีลธรรมไม่ใช่หน้าที่ของพวกเราไปเที่ยว ตั้งความปรารถนาและต้องการเลยเพิ่มไปหมดยุ่งเหยิงไปหมดพวกเราไม่รู้หรือว่าการทำเช่นนั้นเป็นการกระทำเพื่อสนองกิเลสมีความอยากเป็นต้นมีความโลภเป็นต้นในหัวใจของเรา ให้มันกำเริบเกิดขึ้นเจริญเกิดมากยิ่งขึ้นแล้วเราจะทำทุกข์ได้อย่างไรเราจะดีขึ้นมาได้อย่างไรจะงามขึ้นมาได้อย่างไรจิตใจของเราจะร่มเย็นอยู่เย็นเป็นสุข ขึ้นมาได้อย่างไรมันกลับเป็นไฟเผาผลาญจิตใจของเราทำความชั่วมันก็เป็นไฟเผาผลาญจิตใจทำคุณงามความดีมันก็กลายเป็นไฟเผาผลาญจิตใจแล้วอะไร ทำอะไรล่ะมันดีจ้ะดีสำหรับจิตใจของเรานี่ให้พากันคิดพิจารณาให้มันรู้มันเห็นแก้ด้วยปัญญาตาใจของเราแม้แต่การภาวนาก็เช่นกัน เมื่อภาวนาจิตใจยังไม่ทันสงบไม่ว่าจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมจะยืนภาวนาเดินภาวนานอนภาวนาก็ตามจิตยังไม่ทันตั้งเป็นสมาธิหรือเป็นหนึ่งเลยความโลภความอยากเกิดขึ้นแล้วอยากสงบอย่างนั้นอยากสงบอย่างนี้อยากดีอย่างนั้นอยากดีอย่างนี้ ดีทางตาประตาทิพย์มองเห็นนรกสวรรค์ถึงนิพพานดีทางหูก็หูทิพย์ดีทางใจก็ใจมีฤทธิ์อย่างที่ตำราท่านว่าไว้มันเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะไปหาความสงบได้ยังไง เมื่อมันไม่สงบแล้วมันจะหาความร่มเย็นเย็นกายเย็นจิตเย็นใจได้อย่างไรภาวนาไปเพื่อยังใจให้สงบทำใจให้เป็นหนึ่งทีนี้เมื่อมันไม่เป็นหนึ่งมันหลากหลายด้วยความอยาก มันก็เลยไม่สงบเมื่อมันไม่สงบมันก็ไม่สุข มันก็ไม่เบามันก็ไม่ปลอดโปร่งกายก็ไม่ปลอดโปร่งจิตใจมันก็ไม่ปลอดโปร่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ปัญญาญาณแล้วเข้ามาเป็นที่ตั้งในปัจจุบันของเราผู้ปฏิบัติธรรมคือเจริญสมาธิภาวนาอันนั้นแหละก็เรียกว่าตัวกรรมฐานอันนั้นแหละก็เรียกว่าลมอารมณ์ของกรรมฐานสุดแล้วแต่เราเนี่ยจะเหนี่ยวเหนี่ยวเอาอารมณ์ใดทั้งอารมณ์ที่มีรูปเป็นรูปเป็นดินน้ำลมไฟทั้งอารมณ์ที่ไม่ใช่ดินน้ำลมไฟอารมณ์ที่ไม่เป็นดินน้ำลมไฟก็คือที่เกิดทำโมกันโตแต่มันก็เป็นรูปอยู่นั่นแหละ ไอ้ที่มันไม่เป็นเรื่องก็คือความเกิดความดับสิ่งใดเกิดขึ้นไปในจิตในความรู้เกิดขึ้นมาให้เรารู้เราก็รู้สิ่งนั้นรู้การเกิดของมันมันเกิดขึ้นมาเพื่อให้เรารู้ดีก็ตามชั่วก็ตามถูกก็ตามผิดก็ตามไม่ดีไม่ชั่วไม่ถูกไม่ผิดก็ตาม มันเป็นเรื่องของธรรมอารมณ์มันเป็นเรื่องของอารมณ์มันมีหน้าที่ในการเกิดเราก็มีหน้าที่ในการรับรู้รู้เพียงจะรู้อย่างเดียวไม่รู้อะไรมากไปกว่านั้นถ้าเรารู้มากไปกว่านั้นโดยตามปกติของมันซึ่งเราไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันรู้มากถูกต้องตามออกไปแล้วก็ไม่ชื่อว่าเป็นผู้ภาวนาไม่ชื่อว่าเป็นผู้กำหนดเพื่อยังความแจ้งกระจ่างในจิตของเราของผู้ภาวนาเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่เป็นแค่รับรู้เท่านั้นเองแต่ไม่ได้รับเรื่องรับเพียงแค่รู้ไม่ได้รับเพื่อสร้างเรื่องแล้วก็รู้ดูมันต่อไปดูต่อไปดูเพื่ออะไรเรารู้ความจริงในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมีเบื้องต้น ทำการรู้ความตั้งอยู่ในปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ด้วยกันเป็นปัจจุบันเรารู้เพื่อดูว่าก็ได้แก่ความดับสลายของสิ่งนั้นนี่ก็เรียกว่ากำหนด ดูความเกิดดับเพราะความเกิดความดับมาเป็นอารมณ์ความเกิดดับเรียกว่าธรรมอารมณ์ที่เกิดดับไปตามธรรมชาติของมันนั่นแหละเป็นตัวกรรมฐานผู้ที่บำเพ็ญกรรมฐานนี่คือสติและญาณเป็นเครื่องรู้ญาณะนี่ว่าญาณแปลว่ารู้สติเป็นเครื่องระลึกญาณะเป็นเครื่องรู้นี่คืออุปกรณ์เครื่องมือของการประพฤติปฏิบัติเรียกว่าเจริญสมาธิ ที่จะทำให้จิตใจของเรานั้น เป็นสมาธิ มีความตั้งมั่นแน่วแน่เกิดขึ้น นั่นเป็นตัวกรรมฐานที่จะทำให้จิตใจของเรา ซึ่งเต็มไปด้วยความว้าวุ่นแต่การที่จะภาวนา หรือบำเพ็ญกรรมฐานนั้น ให้สงบระงับลงไปเบาบางลงไปเมื่อสติของเราเหนี่ยวเอาตัวกรรมฐานไว้อย่างมั่นคงจิตของผู้ฝึกและผู้ปฏิบัติก็จะต้องสงบจะต้องระงับ แต่มันก็จะค่อยสงบระงับลงไปแล้วมันก็จะละสภาพสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันลงไปตามลำดับของความตั้งมั่นในการระลึกคือสติละทิ้งจากความอยากไม่ใช่ทิ้งสิ่งที่ งานของสติที่ตัวกรรมฐานถ้าเรามาระลึกบริกรรมถือว่าพุทโธธัมโมสังโฆมาเป็นอิติก็ไม่ได้ละทิ้งพุทโธธัมโมสังโฆยึดมั่นระลึกมั่นอยู่ด้วยอาการอย่างนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ไม่เลิกไม่ละไม่ทอดไม่ทิ้งตั้งมั่นระลึกมั่นอยู่อย่างนั้นนี่แหละการทำอะไรที่มีความยึดมั่นถือมั่นเหนียวแน่นเขาเรียกว่าเป็นการทำงานทำสิ่งนั้นๆ อย่างเป็นผู้ที่มีสมาธิมีสมาธิในการทำงานสมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่นเมื่อเราจะเหนียวเหนียวอารมณ์อะไรมันก็มั่นคงและเหนียวแน่นเมื่อเราจะเกิดขึ้นเราก็ไม่ยอมละไม่ยอมวางมันลงไปง่ายๆถ้าคนไม่มีสมาธิในงานการ มันจะมักจะละจะวางลงไปได้ง่ายหลงลืมได้ง่ายถ้าเรามีสมาธิในการทำงานแล้วเนี่ยมันจะมีความมั่นคงและเหนียวแน่นไม่ว่าสัญญาอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแม้แต่ธรรมลมเป็นธรรมชาติที่มีอยู่เกิดอยู่ เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับภายในมโนทวารของเราเกิดขึ้นก็ตามมันก็ไม่สามารถที่จะมาลบล้างและทำลายการทำงานสติของเราให้ล้มเหลวและเหลวแหลกลงไปได้ ในลักษณะอย่างนี้แหละต้องเรียกว่าผู้ทำงานโดยมีสมาธิอยู่กับการทำงานนั้นๆจิตใจงานสติของเราจึงมั่นคงจึงเหนียวแน่นเมื่อมันมั่นคงเหนียวแน่นแล้วความสงบนั้นไม่ต้องสงสัย มันก็จะต้องเกิดขึ้นความระงับมันก็จะต้องเกิดขึ้นทีนี้ถ้ามันไม่เกิดมากคนเราเนี่ยไม่ได้ลงทุนลงแรงไปพอสมควรแล้วยังไม่เห็นผล ผลยังไม่ปรากฏผลของความเป็นสมาธิผลของความสงบยังไม่ปรากฏเริ่มจะเกิดความเดือดร้อนคือความอยากเรื่องหน้าความอยากเกิดความวิจิกิจฉาสงสัยในการจะทำบำเพ็ญของตัวเอง เราก็ได้ทำมานานพอสมควรแล้วทำไมมันจึงไม่สงบลงไปสักทีนึงเมื่อไรแล้วมันจึงจะสงบลงไปถ้าเรานึกเพียงแค่นี้เราผู้ปฏิบัติทั้งหลายนั่นมันคืออะไรนั่นแหละคือกิเลสเป็นเรื่องของกิเลส มันไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกแต่เราผู้ปฏิบัติมันรู้ไม่ทันรู้ตามเป็นจริงของสิ่งนั้นไม่ได้มันจึงเข้าใจว่ามันไม่ใช่กิเลสหรือผู้ที่สัมผัสความเป็นเช่นนั้น ไม่เคยนึกเลยว่ามันเป็นเรื่องของกิเลสเมื่อเราไม่นึกไม่เห็นไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของกิเลสมันก็เลยเพลินไปกับอารมณ์มันนั้นมันก็เหนียวเหนียวฉุดกระชากลากเอาสติที่ทำหน้าที่ควบคุมรักษาจิตใจ โดยที่ยึดอารมณ์มันนั้นไปจนหมดสิ้นสติของเรากลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไปแล้วมันก็ใช้สติของเราละลึกไปในทางของมันการมีสติสัมปชัญญะรู้ไปตามทางของกิเลสมันเป็นธรรมชาติที่แคล่วคล่องว่องไว รวดเร็วฉับพลันเหมือนกับเราปิ้งหรือโยนอะไรลงไปสู่ที่ต่ำมันไม่ใช่เป็นเรื่องยากเมื่อเราปล่อยมือมันก็หล่นลงหรือขึ้นลงไปสู่ที่ต่ำ ถ้าสูงมากมันก็จะขึ้นรวดเร็วและรุนแรงมากยิ่งขึ้นนี่คือธรรมชาติที่ต้องตัวไม่เหมือนกับการที่เรามาฝึกฝนอบรมเพื่อกำจัดความชั่วชำระล้างความชั่วซึ่งเรียกว่าอกุศลที่มีอยู่ในจิตใจของเรา แล้วก็มาสํารวมระมัดระวังป้องกันเช่นปัจจุบันเนี่ยเรากําลังป้องกันอยู่สํารวมจิตสํารวมใจอยู่รักษาจิตรักษาใจอยู่ด้วยการเจริญภาวนาง่ายไหมมันง่ายหรือมันยาก ทั้งที่รู้บายที่เราจะน้อมมันไม่ได้มากมายอะไรเลยมีกายกับสติหรือมีกายกับใจเท่านั้นเองมีกายโดดกล่าวโดยรวมกายคืออะไรกายก็คือลมหายใจที่เรายึดเป็นหลักของการปฏิบัติเรียกว่านาปานสติลมนั่นคือกาย ไม่ใช่เรื่องอื่นใดคือกายที่มันสร้างสภาวะมาคือดีแลมันไม่ใช่เรื่องอื่นสติเป็นเรื่องเดียวเอากายตัวนั้นมาเป็นตัวสมถานแต่ว่ามันเป็นกายที่ละเอียดคือลมไม่ใช่กายหยาบเหมือนผมขนเล็บฟันหนังกระดูกสามร้อยท่อน มันต่างกันที่ตรงนั้นมันก็คือกายดีๆนี่แหละเอาสติเนืองเหนี่ยวกายเอากายมาเป็นฐานเครื่องรองรับสติสติยืนเดินนั่งนอนอยู่ในกองลมนั้นถ้าเรามีพุทโธพุทโธนี่มันก็เป็น ธรรมะธรรมะถึงพระพุทธเจ้าก็หมายถึงธรรมะที่เป็นคุณของพระพุทธเจ้าแต่แทนที่เราจะพิจารณาถึงคุณเรียกว่านวรหัสคุณเก้าไม่สามก็ไม่ระลึกนึกถึงเพียงสองคำคือชื่อเท่านั้น ไม่แต่พุทโธเนี่ยมันมากที่ไหนหนึ่งสติสองพุทโธสามลมหายใจสติระลึกรู้ในขณะเดียวกันในขณะเดียวกับการหายใจเข้าขณะเดียวกับการหายใจออกมันไม่ใช่เรื่องมากมายยุ่งเหยิงอะไร แต่ถ้าว่าให้เราทำงานโดยการมีสมาธิในงานการนั้นเรียกว่าทำจริงๆตั้งใจจริงๆคำว่าตั้งใจจริงทำจริงมันไม่ใช่อยากมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความอยากคนทำจริงตั้งใจจริงบางครั้งบางอย่างบางขณะมันเป็นเรื่องของความอยาก ถ้าอยากมันก็เป็นเรื่องของกิเลสเอากิเลสก็ดีอยู่นั่นแหละเพราะกิเลสดีอยากมาวัดอยากฟังเทศน์อยากนั่งสมาธิภาวนาอยากให้ทานรักษาศีลนี่กิเลสพาดี อยากพาดีถ้าอยากพาดีก็อยากไปถึงมันไม่ได้เสียหายเสียหลายอะไรแต่ขณะที่เรามาแล้วมาถึงวัดแล้วอยากไปอาศัยความอยากก็แล้วกันจะนั่งก็อย่าไปอาศัยความอยากหานั่ง จะยืนจะเดินก็อย่าใส่จะพูดก็อย่าใส่ความอยากถ้าใส่ความอยากแล้วจะเป็นพระเป็นเนรเป็นญาติเป็นโยมก็ดีเดือดร้อนวุ่นวายยุ่งเหยิงและก็ดีไปไม่ได้ถ้าเนรญาติโยม หรือผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่ขาดการสำรวมกายวาจาจิตตลอดทั้งอินทรีย์ให้อยู่ในสภาพและลักษณะที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม สมจริงอย่างผู้มีศีลสมจริงอย่างผู้มีธรรมสมจริงกับการอยู่วัดหรือมาวัดฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมจะต้องเป็นผู้ไม่อาศัยความอยากผู้ไม่อาศัยความอยากเดียวอาศัยอะไรอาศัยเหตุอาศัยผล ที่มันมีอยู่ในหลักการที่เรานำมาประพฤติปฏิบัตินั้นที่มันมีอยู่ในทานในศีลในภาวนานั้นความอยากนั้นจอดพัดมันไว้ที่ประตูวัดเลื่อนความอยากมันเหมือนกับรถเหมือนกับเรืออย่าห่อมันเข้ามาเลื่อน สมมุติโดยการประพฤติปฏิบัติด้วยมันจะทําการมาหรือความต้องการของเรา ถ้ามันขึ้นมาล่ะเราจะทํายังไงก็เรารู้เท่ากันอะไรก็ตามถ้ามันแทรกขึ้นมานอกเหนือไปจากปัจจุบันที่เราได้น้อมเข้ามาตั้งไว้เป็นเครื่องเจริญของเราแล้วถือว่ามันผิดไม่ถูกต้องทั้งนั้นเป็นบ่อนทําลาย การดำเนินปฏิบัติบำเพ็ญสมถะวิปัสสนาของเราทั้งนั้นตัดทิ้งไปเลยเพราะเรียนในเครื่องคุมมันอยู่ในความเป็นปัจจุบันเท่านั้นเอ้ามันจะดีมันจะเจริญหรือไม่เจริญก็มันอยู่ในปัจจุบันนี้ให้มันอยู่ จนกว่ามันจะพบกำหนดการเวลาที่เราตั้งไว้ตั้งใจไว้มันไม่สงบก็ช่างมันแต่ขอให้มันอยู่กับกรรมฐานถ้ามันอยู่อย่างนั้นพุทโธอยู่ก็ได้ถ้าเราจะบริกรรมพุทโธก็พุทโธอยู่อย่างนั้นพุทโธอยู่ ถ้ามันไม่มีช่องว่างมันมีสัญญาอารมณ์ก็แทรกแซงที่เหลือไปเกิดที่จะพุทโธไว้ไว้ให้มันเร็วขึ้นให้มันถี่ขึ้นจนมันไม่มีช่องว่างอารมณ์มันจะแทรกขึ้นมาไม่ได้ถ้าเรากำหนดลมหายใจลมมันหายใจเข้ายาวแค่ไหนพุทโธให้มันยาวแค่นั้น ความรู้ลมเข้ากับมันยาวอย่างนี้มันขาดหายใจยาวแต่ไม่รู้ติดตั้งพุทหายใจออกมันก็ยาวโทษแค่นี้มันไม่ยาวเท่ากันช่องว่างมันมีเมื่อช่องว่างมันมีสัญญาอารมณ์มันดีขึ้นมาพุทมันก็เกิดขึ้นได้แม้แต่กิเลสภายใน โลกจะหลงราคาโทสะโมหะมันก็เกิดขึ้นได้เวลาเปิดโอกาสให้ช่องว่างให้กับสิ่งเหล่านั้นมีประตูบ้านนอนแล้วก็ไม่ปิดประตูบ้านมีหน้าต่างก็ไม่ปิดหน้าต่างโจรขโมยก็เข้าได้อันตรายทรัพย์สินและชีวิตมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ไปโทษใคร การภาวนาของพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันมันจะสงบหรือไม่สงบเรามีหน้าที่ต้องทำอย่างนี้บริกรรมไปกำหนดไปเพ่งไปอยู่มันอย่างนั้นจะหนึ่งจะเบิกสองจะเบิกหรือมันจะเต็มเวลาต้องการบำเพ็ญของแต่ละคืน ก็ช่างมันแต่ว่าทำอยู่อย่างนั้นแหละวันนี้ก็ทำอยู่อย่างนั้นวันหน้าก็ทำอยู่อย่างนั้นไม่ต้องไปคิดให้จิตมันแผ่สายซัดสายว่าอาจารย์ที่ไหนแม้ที่จะสอนให้เราให้อารมณ์แก่เราที่มันมีความสงบได้ง่าย หรือธรรมะบทไหนกรรมฐานบทไหนมันจึงจะคู่ควรกับจริตนิสัยของเรามันมีอยู่หรือไม่เนาะไม่ต้องไปวิจารณ์ถ้าอยากรู้ไม่ต้องไปถามใครให้ดูในปัจจุบันกรรมฐานบทนี้มันดีไหม ถ้าอยากจะรู้จริงๆแบบลองชิมมันดูสิลองปฏิบัติดูสิระลึกดูบริกรรมดูพิจารณาดูมันก็จะรู้ขึ้นมาเองจะไปมีผู้รู้ที่ไหนล่ะที่จะมาพยากรณ์ต้องใช้กรรมฐานบทนั้นนะบทนี้นะ เท่านั้นวันเท่านั้นเดือนเท่านั้นปีเธอก็จะได้กรรมฐานเธอก็จะได้รู้แจ้งไม่จำเป็นใครไปพยากรณ์ปฏิทินใครไปพยากรณ์ว่าสาวกทั้งหลายแม้พวกเราแต่ว่ามันเป็นเพื่อหน้าความอยาก บีบคั้นหัวใจของเรามันถึงทำให้จิตใจของเราชัดใสแสดงถึงว่าจิตใจต้องการความสงบสุขต้องการความเจริญต้องการเป็นผู้มีธรรมะให้มันเร็วได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีและเราก็จะเห็นดีเห็นชอบ มันจึงได้แบบสังขารไปเมื่อมันดีไปถ้าสังขารมันไม่อำนวยมันก็ฉุดกระชากลากใจไปทุกวันทุกครั้งของการเจริญสมาธิภาวนาไม่ว่าจะเดินจงกรมไม่ว่าจะนั่งสมาธิ ยืนทำเดินทำนั่งทำนอนทำทำทีไรมันถูกมันครอบงำย่ำยีทุกทีเห็นแต่ความหงุดหงิดงุ่นงานเห็นแต่ความมืดตื้อในจิตในใจนะมันมืดตรงไหน ก็ส่องไปแสงสว่างลงไปตรงนั้นแหละแสงสว่างก็คือปัญญาค้นมันลงไปตรงนั้นแหละเต้นมันลงไปตรงนั้นพิจารณาลงไปตรงนั้นอย่าให้มันไปอยู่กับสติปัญญาของเราอย่าให้มันไปค้างอยู่บนจริงมาหรือข้าพบ คือความสงสัยอันเจือด้วยความอยากไม่มีประโยชน์แต่เราจะเพลิดเพลินอยู่กับกิเลสนั้นมันก็สร้างทุกข์ให้เราถ้าเราอดกลั้นอดทนโดยมีอุบายวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งถึงมันจะทุกข์มันจะยากมันก็ยังดีทุกข์เพื่อคนทุกข์ ยากเพื่อคนยากดูพระพุทธเจ้าของเราถึงจะใช้เวลาถึงแค่6 ปีก็ตามพระองค์ประจนกับความทุกข์ทุกข์ทั้งกายทั้งใจใครหรือนักพจน์ในโลกนี้หรือ จะได้ประสบเรื่องกับพระพุทธเจ้าเสมอกับพระพุทธเจ้าหรือยิ่งไปกว่าไม่มีใครจะสุดสบายเลยปางตายคุ ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่พวกเรายอมมอบทั้งกายและศีรษะให้ท่านเหยียบย่ำไปหรือจะเรียกบันไดเพราะอะไรยอมลงเพราะในคุณธรรมของท่านและท่านได้มาอย่างไรได้มาอบรมพวกเราสอนพวกเราอย่างไรท่านลงคุณแค่ไหนเสมอด้วยชีวิตเอาความเป็นความตายเข้าไปแล้วจึงได้มาเนี่ยพากันคิดและพวกเราล่ะไม่เป็นบุญเป็นผู้มีบุญวาสนาเลิศประเสริฐสุขลับอย่างนั้นหรืออย่างไรนั่งนอนมันก็จะได้ประสบผลสบายกายสบายจิตเป็นสมาธิรู้แจ้งแทงตลอดได้โดยง่ายมันจะเป็นไปได้อย่างไรจะมีบุญวาสนาบารมีถึงขนาดนั้นหรือนี่พิจารณาเมื่อพิจารณาอย่างนั้นแล้วก็เริ่มความเปลี่ยนภายในจิตใจเริ่มกำหนดเริ่มเพ่งเริ่มบริกรรมเริ่มพินิจพิจารณาปาดปันมันลงไปมันจะดีแกร่งกล้าขึ้นมาเพราะการบริกรรมก็ต้องเอาบางครั้งมันจะดีหายไปเยอะเพราะการกดข่มเข็นมันด้วยการพิจารณาระดมปัญญาเอาปัญญามาใช้ด้วยการพิจารณาทำทั้งหลายบรรดามีในสกลกะก็ต้องเอามันก็ต้องทำต้องระลึกปฏิบัติต้องเจริญเหมือนกับการบำเพ็ญสมาธิก็ต้องทำเพราะมันเป็นอุบายที่จะเข้าไปสงบระงับนอกจากนี้การใช้สติปัญญาสติระลึกปัญญาพินิจพิจารณาทำหน้าที่ในการวินิจฉัยวินิจฉัยไปตามสภาพของความจริงจริงอย่างไรด้วยความเป็นธาตุดินน้ำลมไฟด้วยความเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามปฏิกูละโดยความเป็นของปฏิกูลแล้วก็รวมยอดรวมสู่ความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งที่เป็นรูปธรรมนามธรรมพิจารณาไปเลยไม่ต้องไปหยุดยั้งถ้ามันยิ่งพิจารณาด้วยกล้องตัวก็ยิ่งเล่งเข้าไปจนมันไม่มีช่องว่างเอ้ามันไม่สงบมันจะไปไหนมันไม่นิ่งมันไม่ระงับมันจะไปไหนมันต้องสงบระงับลงไปถ้ามันไม่สงบล่ะ มันก็บริกรรมอยู่แค่นั้นแหละความสบายความปลอดโปร่งความเบามันมีอะไรเกิดขึ้นมันไม่ทราบสายไปไหนก็จริงมันนิ่งมั่นคงอยู่กับงานการนั้นบริกรรมนั้นหรือพิจารณานั้นมันก็อยู่แค่นั้นแล้วเราจะทำยังไงไม่ต้องไปทำอะไรอย่าให้มันอยาก แล้วความอยากมันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปทําอะไรนอกเหนือจากนั้นทํามันอยู่อย่างนั้นแหละจนกว่ามันจะแสดงผลอย่างใดอย่างหนึ่งให้ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราผู้ภาวนาไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงมันหรอกผู้ที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือเรา ถ้าเราไปเปลี่ยนแปลงอารมณ์ใหม่มันก็เหมือนอย่างเก่านี่แหละมันก็เหมือนอย่างเก่านี่แหละเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนทำมันไปบริกรรมว่ามันคล่องขึ้นพิจารณามันคล่องตัวขึ้นรวดเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มการเวลาของการเปลี่ยนให้มันมากขึ้นทุกทีทุกที อุบายเพิ่มขึ้นทั้งในด้านเพิ่มทั้งในด้านการบริกรรมเพิ่มทั้งในด้านการพิจารณาเพิ่มทั้งในการเวลานี่คือหน้าที่ของเราเมื่อเราสร้างความชำนาญให้เกิดขึ้นกับตัวของเราอยู่ในอารมณ์กรรมฐานถึงผลมันจะไม่เกิดขึ้นมันก็ดีอยู่แล้ว ดียังไงล่ะพุทโธอยู่ในพุทโธเป็นครึ่งชั่วโมงมันก็ดีครึ่งชั่วโมงในหนึ่งชั่วโมงมันก็ดีหนึ่งชั่วโมงดียังไงถ้าใจคนเราอยู่กับพุทโธตั้งแต่ตัวนี้อยู่ตลอดมันเป็นบุญหรือเป็นบาปมันดีหรือมันชั่วบอกได้ไหมว่ามันเป็นบาปตรงไหน อยู่กับลมถึงผลของมันความเย็นความเบาก็เกิดขึ้นความสว่างก็เกิดขึ้นในจิตแต่มันก็ไม่ไปไหนมันก็อยู่กับลมอยู่กับพุทโธนั่นแหละอยู่กับกายนั่นแหละเมื่อมันอยู่กับกายอยู่ในกรรมฐานเนี่ยมันดีหรือไม่ดีคำว่าดีหรือไม่ดีหมายถึงว่ามันเป็นบุญหรือเป็นบาป โลกมันก็ไม่เกิดขึ้นหลงมันก็ไม่เกิดขึ้นถ้าจะหลงก็หลงภาวนาอยู่นั่นแหละคนหลงภาวนาหลงดีหรือไม่ดีล่ะตลอดเวลาที่จิตของเราอยู่ในกรรมฐานแม้แต่อย่างก็ถือว่าเข้าใจถือว่าอยู่ในอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่ไม่เป็นบาปบาปไม่เกิดขึ้น แต่ผลของการอยู่นั้นยังไม่ปรากฏให้ทำอยู่อย่างนั้นให้มันชำนาญแล้วมันแก้วกล้องเหมือนเหล็กที่มันอ่อนเราก็หมั่นเผาไฟเข็นมันเข้าไปทุบมันเข้าไปหลายๆครั้งเข้ามันก็แข็งตัว มันก็ทิ้งความอ่อนของมันเกิดความแข็งตัวแข็งซอกมันเผามันเห็นมันทุกมันเมื่อมันแข็งก็เกิดความกล้าฉันใดจิตใจของเราผู้ภาวนาก็เหมือนกันแม้แต่จะเห็นผลคือความสงบเกิดขึ้นความเบิกบานยิ้มแย้มเกิดขึ้นเพราะด้วยอำนาจของปีติ ก็เหมือนกันเห็นผลของสมาธิเกิดขึ้นมาแล้วเช่นกายเบาใจเบากายเย็นใจเย็นใจสว่างกายสว่างนี่คือผลสมาธิทำให้ความวิเวก กายวิเวกเกิดขึ้นสามารถดับเวทนาหยาบๆลงไปได้เรียกว่ากายวิเวกจิตก็วิเวกไม่มีสัญญารูปสิ่งที่ลดสัมผัสขาดไปจากใจใจจึงเกิดวิเวกขึ้น นิวรณธรรมก็ดับจึงได้ชื่อว่าเป็นจิตที่สงบแล้วก็อยู่กับผลของการเกิดแก่ความสงบนั้นถ้ามาถึงในขั้นนี้แล้วจิตนั้นมีกำลังเกิดพละกำลัง พลังเกิดขึ้นในจิตทำให้ความเปลี่ยนกล้าขึ้นถ้าเป็นการกระทำที่เข้มแข็งขึ้นเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเราจะทำยังไงกี่ครั้งมันก็ไม่ไปไหนมันก็อยู่แค่นั้น มันอยู่แค่นั้นมันก็ดีแล้วแล้วมันไปไหนอีกแล้วถ้าเมื่อมันไม่มีทางที่จะมันก้าวไปอย่างที่เราพึงประสบก็ทำให้มันเกิดความชำนาญขึ้นให้มันเป็นได้อย่างรวดเร็วและก็ให้มันนาน ความสงบมันจะตั้งอยู่นานแล้วมันขึ้นอยู่กับเหตุถ้าเรามาปรุงแต่งเพื่อเกิดความสงบนั้นนานมากเมื่อมันสงบลงไปมันก็จะตั้งอยู่ในความสงบนั้นนานและมากเช่นกันเพราะเหตุและผลมันเป็นของเนื่องกันมันส่งกันและกัน เราก็ต้องพิจารณาเราต้องทำความเข้าใจอีกอย่างหนึ่งเป็นจิตที่ควรเราพักผ่อนเพียงแค่พอสมควรแล้วเหมือนอย่างเรานอนหลับจิตเข้าไปสู่ความสงบเหมือนกับเรานอนหลับ พักกายจากงานการหลับเมื่อหลับไปก็ควรตื่นขึ้นมาไปทำงานฉันใดเมื่อความสงบเกิดขึ้นในจิตก็เสวยผลของความสงบจะพอสมควรแล้วก็ออกจากความสงบตัวนั้นนี่หมายถึงว่าถ้ามันลึกเกินไปนั้น ถ้าสงบแล้วมันคิดอะไรไม่ได้ยกเว้นแต่ว่าสงบไม่ลึกพร้อมที่จะพิจารณาได้เห็นได้พิจารณาได้คนคิดได้พูดง่ายๆภาษาเราภาษาธรรมะท่านบอกว่าพิจารณา ภาษาของเราเรียกคิดได้นึกได้ปรุงได้แต่งได้แล้วเราตื่นขึ้นออกจากความสงบตัวนั้นจากการคิดไม่ได้ปรุงไม่ได้ออกมาทำงานคือปรุงแต่งมาพิจารณามาค้นคิด สิ่งใดที่เรายังไม่รู้ไม่แจ้งไม่จำไม่แจ้งไม่ชัดไม่เจนกับสิ่งที่มันมีอยู่เป็นอยู่และเป็นไปในกายในจิตของเราการมาค้นคิดพิจารณาสิ่งกายกับจิตของเรานั่นไม่ใช่ไปเลื่อนอดีตไปค้นอดีตไปแสวงหาอดีต แล้วมันจะทำให้เราเป็นผู้รู้ความจริงขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วเราไม่รู้ในสิ่งใดแล้วก็ค้นคว้าปรุงแต่งเพื่อไปเกิดความรู้เกิดความเห็นเกิดความเข้าใจขึ้นในที่ตรงนั้นกายของเราทุกคนเป็นที่บดบัง เหมือนก้อนเมฆที่บดบังรัศมีแสงสว่างของพระอาทิตย์และกายของเรานี่แหละ ก็พร้อมที่จะยังแสงสว่างเจตจ้าทำให้เรามองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงมันก็มีอยู่ในที่เดียวกันวิชชาคือความรู้มันก็มีอยู่ในคำว่าอวิชชาคือความไม่รู้ ไอ้ตรงที่มันไม่รู้แล้วทำให้มันรู้ขึ้นมาคำว่าความไม่รู้เกี่ยววิชามันก็หมดไปในที่สุดวิชาก็มันก็เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าอวิชามันอยู่ตรงไหนวิชามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนู้น มันไม่ใช่ที่ไหนมีความมืดที่นั่นก็มีความสว่างที่ไหนมันมีความหนักที่นั่นก็มีความเบาที่ไหนมันมีความขาวที่นั่นก็มีความดำมีความดำก็มีความขาวแต่นี่ใครจะเห็นหรือไม่เห็นในสิ่งที่ตรงกันข้ามมันขึ้นอยู่กับภูมิสติปัญญา ของผู้ปฏิบัติหรือนักค้นคว้าต่างหากไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นมันแยกกันอยู่หรือมันต่างที่ต่างแดนกันอยู่ก็กายนี่แหละเป็นเครื่องปกปิดความรู้จริงตามความเป็นจริง และกายตัวนี้แหละมันจะเปิดความจริงจริงอะไรจริงโดยความเป็นธาตุจริงโดยความเป็นของปฏิกูลจริงโดยความไม่งามจริงด้วยความไม่เที่ยงตั้งอยู่ไม่ได้แล้วก็แตกดับสลายไปในที่สุดมันไม่ได้มีที่อื่นนอกจากคำว่ากาย ไอ้ความไม่รู้นี่เห็นอยู่แหละมันเป็นเครื่องบดบังสิ่งเรียกว่าเป็นอวิชชาเรามืดถ้าเรามีสติปัญญาสามารถรู้คือกำจัดความมืดตัวนั้นออกไปความแจ้งมันจะเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นที่กายและจิตของเรา นี่เราเข้าใจพระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยท่านชี้ไว้อย่างนี้พวกเราทั้งหลายก็ต้องการประพฤติปฏิบัติตามดูพระพุทธเจ้าท่านชี้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเข็นมันลงไปด้วยการเพ่งด้วยการพิจารณาเจาะลงไปตรงนั้นคุณชัดมันอยู่ตรงนั้นแหละ อริยสัจอยู่ตรงนั้นนี่ก็ฉะนั้นให้พวกเราทั้งหลายได้น้อมนำไปพิจารณาแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติเราก็คงจะได้ความสุขความเจริญได้ความสว่างสวย ตามระยะที่ได้แสดงสู่ฟังก็พอสมควรแก่เวลา